न्याय दर्शन की 41वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। पिछले पाठ में से पृष्ठ संख्या 137, कल जो एक वाक्य था 137 पर अंतिम वाला, दो नकार आए थे उस वाक्य का अर्थ, उस तरह से मैं बता रहा हूं कि प्रसंग है पूर्व पक्षी के द्वारा की गई शब्दांतर कल्पना का। सिद्धांती ने कहा था ये अव्यवस्था है, पूर्व पक्षी यहां पर भिन्न ढंग से कथन कर रहा है। तो 137 पर नीचे से दूसरी पंक्ति से देखिए, शब्दांतर कल्पना, वो शब्दांतर कल्पना क्या है वो आगे से बता रहे हैं। इस शब्द के आगे जो लिखा है उसको विपरीत अल्पविराम में ले सकते हैं। अव्यवस्था खलु अव्यवस्था न भवती, अव्यवस्था अव्यवस्था नहीं होती है। क्यों? अव्यवस्थात्मनि व्यवस्थितत्वादिति, या पूरा कर दीजिए इसको, ये शब्दांतर कल्पना अव्यवस्था के स्वरूप में व्यवस्थित होने के कारण। अव्यवस्था व्यवस्था नहीं है क्योंकि वो अव्यवस्था रूप में व्यवस्थित है, ये शब्दांतर कल्पना की। और इसमें अव्यवस्था को व्यवस्था नाम दिया गया पूर्व पक्षी के द्वारा, ठीक है। इस पे अब सिद्धांती कह रहा है, जो कह रहा है उसको मैं पहले बता देता हूं, पंक्ति उस तरह से घटेगी फिर, कि पूर्व पक्षी ने शब्दांतर कल्पना तो की है लेकिन अव्यवस्था का निषेध नहीं किया है, ठीक है। अव्यवस्था का निषेध नहीं किया है कि अव्यवस्था में अव्यवस्था नहीं होती है, बल्कि वो कह रहा है अव्यवस्था अव्यवस्था रूप में स्थित है, अवस्थित है। अब पंक्ति देखिए, तो जो न अनयो हो, ये जो न है इसको अंत में ही जाके लगाएंगे, तो अनयो हो इन दोनों का कौन है ये, तो उसी को आगे खोला, उपलब्धि अनुपलब्धियों हो, उपलब्धि और अनुपलब्धि की, उपलब्धि और अनुपलब्धि के या का सद असद विषयत्वम, सद विषयत्व और असद विषयत्व होना। उपलब्धि भी सद विषय वाली होती है और असद विषय वाली होती है, तभी तो अव्यवस्था बनती है। उपलब्धि यानी ज्ञान सद विषय वाली भी होती है, होते हुए भी ज्ञान होता ही है हमें और ना होते हुए भी ज्ञान होता है। तो उपलब्धि यानी ज्ञान सद असद विषय वाली होती है, वस्तु के होने और ना होने पर भी हमें उपलब्धि हो जाती है, एक बात। और अनुपलब्धि भी सद असद विषय वाली होती है, अनुपलब्धि यानी ज्ञान ना होना, वस्तु के ना होते हुए ज्ञान ना होना और वस्तु के होने पर भी ज्ञान ना होना। तो उपलब्धि और अनुपलब्धि ये दोनों सदसत विषय वाली होती हैं। तो फिर से देखिए, अनयो हो उपलब्धि अनुपलब्धियो हो इन दोनों का यानी उपलब्धि और अनुपलब्धि का सदसत विषयत्वम, सदसत विषय वाला होना, ये जो सदसद विषयत्व है इनका, ये सदसद विषय वाली है, इनमें सदसत सदसत्व और असत्व दोनों रहते हैं। ये कैसा है? ये सदसद विषयत्व विशेषापेक्षम, जब विशेष की अपेक्षा वाला होता है, विशेषापेक्षम सदसद विषयत्व, इन दोनों का उपलब्धि अनुपलब्धि का सदसद विषयत्व, मात्र सदसद विषयत्व नहीं, ये सदसद विषयत्व जब विशेषापेक्ष होता है, विशेषापेक्षम संशय हेतु न भवति, ये संशय का कारण नहीं होता है। इति, ये जो बात है, इति न प्रतिषिध्यते, अब न को यहां पर ले आइए और कर्ता इसका बनाएंगे पूर्व पक्षी, पूर्व पक्षिणा, पूर्व पक्षी के द्वारा इनका प्रतिषेध तो नहीं किया गया है, ठीक है। क्या प्रति, पूर्व पक्षी ने शब्दांतर कल्पना तो की है, पिछला वाक्य देखेंगे, पूर्व पक्षी ने शब्दांतर कल्पना तो की है कि अव्यवस्था में अव्यवस्था अव्यवस्था रूप में व्यवस्थित है, ये शब्दांतर कल्पना तो कर ली है, अव्यवस्था को व्यवस्था कह दिया है, किंतु उपलब्धि और अनुपलब्धि का जो सदसद विषयत्व है, ये विशेषापेक्ष होने पर संशय का हेतु होता है। सिद्धांति ने यही तो कहा था, उपलब्धि और अनुपलब्धि का सदसद विषयत्व जब विशेषापेक्ष होता है, हमें विशेष की अपेक्षा है कि अब तीसरी बार जब हमें उपलब्धि हो रही है, तो हमें संशय हुआ कि ये वस्तु के होते हुए उपलब्धि हो रही है या वस्तु के न होते हुए उपलब्धि हो रही है, इस स्थिति में विशेष की अपेक्षा रहती है। हम दोनों में से जानना चाहते हैं कि ये होते हुए उपलब्धि हो रही है या न होते हुए उपलब्धि हो रही है, कुछ विशेष मेरे को चिन्ह मिल जाए जिससे मैं निश्चय कर सकूं। तो ये जो सदसद विषयत्व है, ये विशेषापेक्ष होता है, जब विशेष की अपेक्षा रखता है तब ये संशय का हेतु होता है, ये सिद्धांति ने कहा था। तो ये जो बात है, इति ये न भवति, ऐसा नहीं होता है, सिद्धांति की बात न भवति इति न प्रतिषिध्यते, ये नहीं होता है, ऐसा पूर्व पक्षी के द्वारा निषेध नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब है वो उसको स्वीकार कर रहा है। परोक्ष रूप से हम लेंगे, लग गई पंक्ति है? दो नकार वाली जो है, और पृष्ठ 133 पर जो था कथम वाला, पृष्ठ 133 नीचे से तीसरी पंक्ति के अंत में, समाने च धर्मे, तो इसमें अप्रत्यक्ष वाला अर्थ तो सीधे सीधे घट ही रहा है, उसको वो नहीं घट रहा हो तो वो एक बार और बोल देता हूं। समाने च धर्मे, समान धर्म के विषय में यदि अयम प्रत्यक्ष है स्यात, अयम मतलब ये समान धर्म, यदि ये समान धर्म अप्रत्यक्ष हो, अप्रत्यक्ष है स्यात, यदि अप्रत्यक्ष हो तो समान धर्म के विषय में आकांक्षा कथम न भवेत, आकांक्षा क्यों नहीं होगी, यानी अवश्य होगी, और आकांक्षा अवश्य होगी तो सूत्र में समान धर्मापेक्ष ये भी होना चाहिए, होना चाहिए था। जैसे मैंने विशेषापेक्ष शब्द लिखा है, ऐसे ही समान धर्मापेक्ष भी मैं लिख सकता था, सिद्धांती कह रहा है। ये जो नीचे से तीसरी पंक्ति देखिए, न च उक्तम समान धर्मापेक्षा इति, सूत्र में मैंने विशेषापेक्ष तो लिखा है लेकिन समान धर्मापेक्ष नहीं लिखा, यदि ये मेरे को अप्रत्यक्ष होता तो मैं समान धर्मापेक्ष क्यों नहीं लिखता, यानी अवश्य लिख देता, लेकिन मैंने यहां समान धर्मापेक्ष नहीं लिखा है, लक्षण में नहीं दिया है, इसी से पता लगता है कि वो मुझे उपलब्ध हो रहा है। यदि अप्रत्यक्ष होता तो समान धर्मापेक्ष लिखा होता, क्योंकि समान धर्मापेक्ष नहीं लिखा है इससे पता लग रहा है कि मुझे वो उपलब्ध है, यानी ज्ञात हो रहा है, यही मेरा तात्पर्य है। क्योंकि विशेष मेरे को ज्ञात नहीं हो रहा था इसलिए वहां विशेष अपेक्ष लिख दिया था, ऐसे ही यदि समान भी ज्ञात नहीं होता, समान धर्म भी ज्ञात नहीं होता तो समान धर्मापेक्ष लिख देता वहां पर, ठीक है। इस सूत्र रचना से पता लग गया कि ज्ञान होने पर ही संदेह होता है, यही मैं कहना चाह रहा हूं। अब यदि यहां पर यदि अयम प्रत्यक्ष स्यात् इस तरह से जो देखेंगे, तो उसमें समाने च धर्मे, समान धर्म के विषय में यदि अयम प्रत्यक्ष स्यात्, यदि ये प्रत्यक्ष होवे तो, समान धर्म हमें मिल रहा है, उपलब्ध हो रहा है, तो समान धर्म के उपलब्ध होने पर आकांक्षा नहीं होगी, यूं लीजिए इसको, समान धर्म के उपलब्ध होने पर आकांक्षा नहीं होगी। कथम, क्यों नहीं होगी? जैसा सविता जी ने बताया था वो बोल रहा हूं, अगर दूसरा बोल रहा हूं तो संशोधन कर देना। समान धर्म के होने पर आकांक्षा नहीं होगी, समान धर्म के होने पर यानी उपलब्ध होने पर, समान धर्म के होने पर आकांक्षा नहीं होगी। कथम, क्यों नहीं होगी? कथम यदि अयम प्रत्यक्ष साथ, यदि ये प्रत्यक्ष होवे तो यहां आकांक्षा नहीं होगी। ऐसी कथम को बाद में जोड़ा था आपने, ठीक है। और सरना जी, आपने जो बताया था दूसरे एक और तरीके से, इससे अतिरिक्त है वो, यही है, ठीक है। तो ये अगर आप प्रत्यक्ष स्यात करना चाहें तो कथम को इस तरफ ले लें, और जैसे लिखा हुआ है तो अप्रत्यक्ष वाला ले लें, उसमें काकु ध्वनि से हम ले लेंगे अर्थ। आचार्य जी, मैं इसको दो भाग करके देखना चाहूंगा। अभी भवेत्व को प्रश्न कर देते हैं, केवल सामान्य प्रश्न, कि समाने च धर्मे कथम आकांक्षा न भवेत्, समान धर्म में कैसे आकांक्षा नहीं होती है, ये प्रश्न हो गया पूर्व पक्षी ने कहा। हाँ, और उसी का उत्तर फिर दे देगा वो, कि यदि वो प्रत्यक्ष न हो। नहीं, यदि वो प्रत्यक्ष हो। हाँ, यदि वो प्रत्यक्ष हो उस पक्ष में, ठीक है, ऐसा लगाएं तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि समाने च धर्मे कथम आकांक्षा न भवे, लेकिन वो उस तरह घटेगा नहीं है। ये पीछे कह रहा है ना, न च उक्तम समान धर्मापेक्षा इति, ये सिद्धांत ही कह रहा है, और इसी लय में वो अपनी तरफ से ही कह रहा है। पर आप जिस तरह लगा रहे हैं, ठीक है, उस तरह भी देखा जा सकता है, समाने च धर्मे कथम आकांक्षा न भवे। अगर आप समान धर्म को उपलब्ध हो रहे हो तो उपलब्ध को वहां पर देखेंगे, उसमें आकांक्षा कैसे नहीं होगी, समान धर्म में आकांक्षा कैसे नहीं होगी पूछ रहा है वो। केवल तात्पर्य यह है कि होनी चाहिए, समान धर्म में भी आकांक्षा होनी चाहिए, तो वो उत्तर दे रहा है यदि अयम प्रत्यक्ष है स्यात, अगर ये प्रत्यक्ष हो तो समान धर्म की अपेक्षा आकांक्षा यहां नहीं होगी, ठीक है। भाव तो आप लोग समझ ही गए, वैसे आपको जिस तरह भी अधिक अनुकूल लगता हो वो स्वीकार कर लें उसको। और कल जो प्रमाण परीक्षा के बारे में बात हुई थी, जो सामान्य पूर्व पक्षी के सूत्र आए थे कि पूर्व पर या युगपत, प्रमाण आगे पीछे हो तो प्रामाण्य सिद्ध नहीं होता। इसमें प्रमाण का मतलब केवल ज्ञान लें तो भी पूरी संगति लग जाती है, लेकिन आगे की व्याख्या में भी ये प्रमाण का मतलब जिससे साधन रूप वो भी ये लेते हैं, आगे भी व्याख्या में आया, तो उस तरीके से भी देख सकते हैं, लेकिन कल जो हमने पढ़ा था उसको केवल ज्ञान के संदर्भ में भी देख सकते हैं। उसमें तीसरे में दिक्कत हो सकती है युगपत सिद्धि में, कि प्रत्यार्थ नियतता जो थी वो प्रत्यार्थ नियतता इंद्रिय और विषय की जो बात रखी थी, यानी विषय यानी तो गंधादि विषय और इंद्रियां अपने अपने वो प्रत्यार्थ नियत होते हैं, प्रत्येक का अर्थ नियत होता है प्रत्येक इंद्रिय के साथ, वहां इंद्रिय की जगह ज्ञान हम ले सकते हैं कि प्रत्येक ज्ञान अर्थ के साथ नियत होता है। चक्षुष ज्ञान जो है, ज्ञान ले रहे हैं वो रूप का ही होता है, रासन ज्ञान या रसना से हुआ हुआ ज्ञान वो केवल रस का ही होता है। इस रूप में ज्ञान और अर्थ यानी विषय को भी प्रत्यार्थ नियत कह सकते हैं, दूसरे का दूसरे के साथ नहीं होता। इंद्रिय वाला भी अर्थ चाहे तो घटा सकते हैं, और इसको यदि हम पूरा ज्ञान के संदर्भ में घटाना चाहें तो वो भी घट जाएगा, लेकिन चूंकि प्रमाण के दोनों अर्थ लेते हैं, ये जिससे जाना जाता है यानी करण रूप में, और इस प्रक्रिया के इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष आदि से जो उत्पन्न होता है ज्ञान, ज्ञान रूप भी, वो दोनों तरह से ये स्वीकार करते हैं, और उनके कथनों में दोनों बातें आगे भी जो आएगा वो करण रूप में भी ये कहेंगे, आगे करण रूप में ही अधिक संगत लगेगा, अब जो इसका समाधान करेंगे आगे जो चर्चा चलेगी उसके अंदर। अच्छा, अब आप में से किन्हीं को पूछना हो, राजेश जी। ओम। पृष्ठ संख्या 137 जी, तृतीय पंक्ति, अकृत बुद्धि सम्मोहन अर्थ द्वयम् ज्ञापितं तत् प्रथमः का द्वितीयः इति तदिदम्। ये जो कहना है ऊपर जो पूर्व पक्षी ने कहा कि उसने विप्रतिपत्ति को संप्रतिपत्ति नाम से कह दिया, अर्थ नहीं बदला केवल नाम बदल दिया, तो ये जो आपका कथन है ये कैसा है उसके लिए टिप्पणी कर रहे हैं ये। तदिदम् ये जो आपका कथन है जिस तरह से आपने खंडन किया है यह है अकृत बुद्धि सम्मोहनम्, अकृत बुद्धि वालों के सम्मोहन के लिए है, यानी मूर्खों को बहलाने के लिए, मूर्खों को चलाने के लिए है। एक तो ये, यानी ये जो आपका कथन है आपने, आप तो जान रहे हैं ऐसा प्रयोग कर रहे हैं गलत ढंग से, लेकिन ये मूर्खों को चलाने के लिए, अकृत बुद्धियों को ही मोहित कर सकता है, मेरे को नहीं कर सकता। सिद्धांत ही कह रहे हैं मैं तो कृत बुद्धि हूं, मैंने तो समझ रखी है बातें, आप मेरे को इसमें विचलित नहीं कर सकते। जो नहीं जानता है, न्याय दर्शन नहीं जानता है, उसको आप विचलित कर सकते हो, उसको सम्मोहित कर सकते हो, उसको अपने जाल में फंसा सकते हो। एक तो ये अर्थ हुआ। दूसरा है कि ये जो आपने कथन किया था ये अकृत बुद्धि सम्मोहन रूप है, आपने, आपकी बुद्धि ठीक तरह से नहीं है, आप अकृत बुद्धि हो और ऐसा करके आप ऐसा ये वचन बोल रहे हो। दोनों में अंतर क्या हो जाएगा? पहली वाली में तो वो जानबूझ के ऐसा प्रयोग कर रहा है दूसरे को चलाने के लिए, तो जानबूझ के प्रयोग कर रहा है, और दूसरी वाला अर्थ जो है कि ये तो अकृत बुद्धियों की बात हो गई, आप जो कथन कर रहे हो यानी आपको पता ही नहीं लग रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं, जो कि कोई विशेष महत्व की बात नहीं है, ऐसे ही बोल रहे हैं, तो इसमें सामने वाले को दोष दे रहे हैं कि आप समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, और कोई पीछे का एक पाठ नहीं देख पाया था, छठे सूत्र का शुरू से तीसरी पंक्ति है, विशेषस्य अपेक्षा आकांक्षा। छठे सूत्र का क्या कह रहे हैं? 133 पृष्ठ पर, 133 पर तीसरी पंक्ति मध्य, विशेषस्य अपेक्षा आकांक्षा साच अनुपलब्ध माने। हाँ, यहां जो आकांक्षा है, जब हमें संशय होता है तो हमें आकांक्षा रहती है, इच्छा रहती है जानने की, किसको जानने की इच्छा रहती है? समान धर्म तो हमें मिल रहे हैं, ठीक है, अब हमें क्या कोई और समान धर्म जानने की इच्छा रहती है? नहीं, कुछ समान धर्म मिले और कुछ समान धर्म नहीं भी मिल रहे हैं, तो कुछ समान धर्म मिलने पर हम और समान धर्म को जानने की इच्छा तो कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें संशय निवृत्त करना है तो विशेष धर्म की अपेक्षा रहती है, कोई ऐसा चिन्ह मिल जाए जिससे रस्सी और सांप में भेद देख सकूं, यही तो हमारी इच्छा रहती है। तो उसको कह रहे हैं विशेषस्य अपेक्षा आकांक्षा, ये जो आकांक्षा है ये किसकी इच्छा है? विशेष की अपेक्षा, यानी विशेष को वो, मुझे विशेष चाहिए, विशेष धर्म चाहिए, इसे यहां पर आकांक्षा शब्द से कहा गया। सामान्य नहीं हो सकता है, वो सामान्य की आकांक्षा को, सामान्य की अपेक्षा को आकांक्षा नहीं कहेंगे, क्योंकि उन स्थितियों में सामान्य की अपेक्षा होती ही नहीं है, विशेष की ही अपेक्षा होती है जब जब भी संदेह होता है। ठीक है, इतना तो विशेष से अपेक्षा आकांक्षा साच अनुपलब्ध माने विशेषे समर्था, सा मतलब सा आकांक्षा या सा अपेक्षा, वो जो अपेक्षा है आकांक्षा है वो कब समर्थ होती है, संभव होती है? जब विशेष नहीं मिल रहा हो। यदि विशेष मिल रहा है, सामान्य धर्म भी मिल रहे हैं और विशेष धर्म भी मिल रहा है, तब विशेष की अपेक्षा या आकांक्षा कैसे होगी? आकांक्षा अपेक्षा तो अप्राप्त की प्राप्ति ही होती है, जो विशेष धर्म हमें प्राप्त हो गया उसके विषय में आकांक्षा क्या होगी? उसकी तो नहीं होगी, कम से कम उस धर्म की नहीं होगी जो हमें पता लग गया है। हो गया ये? ठीक है, और प्रचेता जी। ओम आचार्य जी, ये 141 पृष्ठ पर का युगपत सिद्धि वाले, 141 पर जी, जब ये प्रमाण और प्रमेय युगपत है तो ये आपत्ति उठा रहे हैं ना कि क्रम वृत्ति तो नहीं होगी ज्ञान का, बुद्धि नाम, तो ये किन का क्रमवर्तित्व नहीं होगा जी, एक ही का है पांचों इंद्रियों का? पांचों का क्यों? देखिए ये प्रसंग क्या था कि प्रमाण और प्रमेय में कौन पहले है, प्रमाण पहले है या बाद में या एक साथ है? कहना चाह रहा है कि प्रमाण तो होते ही नहीं है, पूर्व पक्षी खंडन कर रहा है, प्रमाण तो होते ही नहीं है क्योंकि एक साथ भी नहीं हो सकते, पहले भी नहीं हो सकते, बाद में भी नहीं और एक साथ भी नहीं हो सकते। प्रमाण और प्रमेय को दोनों को एक साथ यदि माने सिद्धांती, तो उसमें क्या दोष देख रहा है पूर्व पक्षी वो बता रहे हैं। तो युगपत सिद्धौ प्रत्यर्थ नियतत्वात्, प्रत्येक अर्थ के नियत होने से बुद्धि नाम प्रत्यर्थ नियतत्वात्, ज्ञान के बुद्धि के प्रत्येक अर्थ के साथ नियत होने से, ठीक है, यानी रूप का ज्ञान होगा तो रूप से ही होगा, रूप से संबद्ध है, रस का ज्ञान होगा तो वो रस से संबद्ध है, प्रत्येक अर्थ के साथ वो नियत है बुद्धियां। तो जो नियत होंगी तो क्या होगा, क्रम वृत्तित्व अभाव, क्रम रूप से इनका व्यवहार होना, ज्ञान क्रमशः होता है, ये सिद्धांत है सिद्धांति का, पूर्व सिद्ध सिद्धांत है, बोले वो नहीं रह पाएगा, क्रम वृत्तित्व का अभाव होगा। कैसे होगा कि एक साथ तो सारे प्रमेय होंगे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध वाले जितने भी द्रव्य हैं वो सब एक साथ होंगे। आप उस तरह से देखिए जिस पक्ष में प्रमाण और प्रमेय एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, और प्रमाण का अर्थ एक बार कीजिए इंद्रिय और एक बार कीजिए ज्ञान, पहले इंद्रिय का लेके कर लीजिए, अर्थ यानी रूप रस गंध आदि तो प्रमेय हो गए और इंद्रियां प्रमाण हो गए। तो यदि प्रमाण और प्रमेय दोनों एक साथ हो, तो दोनों एक साथ हो मतलब है सब प्रमेय एक साथ होंगे और सब प्रमाण भी एक साथ होंगे, एक प्रमेय एक प्रमाण, रूप और चक्षु, गंध और घ्राण, ऐसे नहीं, प्रमेय और प्रमाण साथ साथ होंगे मतलब सभी प्रमेय और सभी प्रमाण साथ साथ होंगे। ये बात माननी होगी या नहीं? एक एक तो लेते हैं सिद्धांती, वो तो सिद्धांत का पक्ष है, एक समय में एक ज्ञान होता है, उस सिद्धांत पक्ष को भी छोड़ दीजिए। इसको देखिए पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है, पूर्व पक्षी किस ढंग से आक्षेप कर रहा है ये समझ लो, बस उत्तर तो हो ही जाएगा वो आगे। तो पूर्व पक्षी क्या कह रहा है, यदि यदि आप प्रमाण और प्रमेय को युगपत मानते हैं, एक साथ ही हैं दोनों, तो एक साथ है इसका क्या अर्थ निकलेगा, प्रमेय भी है और प्रमाण भी है, तो कौन सा प्रमेय है, पांचों विषय और उनसे संबंधित जितने व्यक्ति हैं वो सब हो गए, और कौन सा प्रमाण, सभी को लेना पड़ेगा, ये तो सामान्य कथन है ना, प्रमाण और प्रमेय साथ साथ हो तब उस पक्ष में, तो प्रमाण और प्रमेय का मतलब ये तो सामान्य शब्द है, तो प्रमेय मतलब सारे प्रमेय और प्रमाण यानी सारे प्रमाण हो गया, तो प्रमाण और प्रमेय साथ साथ होंगे यानी सारे विषय साथ साथ होंगे, प्रमेय और सारे प्रमाण भी साथ साथ होंगे। जब ये सारे साथ साथ होंगे, अब प्रत्यर्थ नियत भी है, नेत्र रूप को, घ्राण इंद्रिय गंध को, ऐसे ये नियत भी हैं, तो जब दोनों सारे के सारे प्रमाण और प्रमेय एक साथ उपस्थित हैं, प्रत्यर्थ नियत भी हैं, तो एक साथ सारे ज्ञान होने लग जाएंगे, ये उसका आक्षेप है। और अगर एक साथ सारे ज्ञान होने लगेंगे तो क्रम वृत्तित्व का अभाव हो जाएगा, ये आक्षेप किया जा रहा है, क्योंकि सिद्धांती मानता है कि ज्ञान क्रमशः होते हैं, सब ज्ञान एक साथ नहीं होते, तो अगर आप ये मान लेते हो तो ये आपके सिद्धांत के विपरीत जाएगा, क्रम वृत्तित्व का अभाव हो जाएगा। ये मैंने पहला अर्थ बोला है, प्रमाण का मतलब इंद्रियों को मान के, साधन को मान के, अब प्रमाण का मतलब ज्ञान जब लेते हैं उस पक्ष में भी ले लीजिए, प्रमेय है सारे अर्थ है तो सारे है, और प्रमाण यानी जितने भी ज्ञान है वो भी, अब ज्ञान है प्रमाण का मतलब ज्ञान है, अब वो सब एक साथ हो रहे हैं, पहले नहीं थे लेकिन अब सब एक साथ हो रहे हैं, सब एक साथ हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, सारे ज्ञान एक साथ उपस्थित हो गए, तो क्रम वृत्तित्व कहां रही, पहले गंध का ज्ञान होगा फिर रूप का होगा, ऐसे नहीं रहा, तो ये आपके सिद्धांत के विपरीत चला जाएगा, ये पूर्व पक्षी का आक्षेप है, अर्थात आप युगपत सिद्धि भी नहीं मान सकते, युगपत सिद्धि भी आपके पक्ष में नहीं हो सकती, इसलिए प्रमाणों का अभाव है, प्रमाणों का प्रमाणत्व नहीं है, एक खंडन हो गया। और कोई मैं हट करके प्रश्न पूछना चाहूं, है तो न्याय दर्शन का ही जी, पूछिए। शब्द नित्य है अमूर्त होने से, तो पंचावय प्रस्तुत कर रहे जी, अभी उसको रहने दो, अभी रहने दो, अभी ये दिमाग इधर से हट जाएगा क्योंकि आज का आगे का पाठ इसका समाधान चलेगा जी। तो अभी मन में ये हमारे रहना चाहिए कि ये प्रमाण को किस तरह से खंडित कर रहा है पूर्व पक्षी, तो जो आगे का समाधान है वो फिर तदनुरूप हो पाएगा जी। जी, पिछले दो सूत्रों में जो पूर्व और अपर का जो निषेध किए थे, हाँ, तो यहाँ पे वहां तो प्रमाण को सिद्ध कर रहे थे, यहाँ पे मन का जो मतलब एक साथ जो ज्ञान होगा उसको उसके सहारे से यहाँ पे मतलब प्रमाण को खंडित कर रहे हैं। मन को तो मानता ही है सिद्धांति, ठीक है, और मन को मानने के कारण ही सिद्धांति का ये पक्ष बनता है कि एक साथ अनेक ज्ञान नहीं होते, क्योंकि उसका लक्षण ही दिया, यहां भी वो सूत्र कहा, यदि मन नहीं होता तो एक साथ अनेक ज्ञान होने चाहिए, ठीक है। उस पक्ष में तो युगपत सिद्धि को सिद्धांति मान सकता था कि वो मन को नहीं माने और एक साथ क्रम वृत्तित्व को भी ना माने, एक साथ अनेक ज्ञान होते हैं ये भी मान ले, मन को ना माने, उस पक्ष में तो वो युगपत सिद्धि वाली बात घट सकती थी सिद्धांति के मत में। लेकिन चूंकि सिद्धांति मन को मानता है और मन को भी इसलिए मानता है क्योंकि एक समय में अनेक ज्ञान एक साथ नहीं होते, एक समय में ही नहीं होते, अलग अलग में होते हैं, युगपत ज्ञान की अनुत्पत्ति होने के कारण ही तो मन को स्वीकार किया था उसने और मन भी हो चुका, तो मन तो यहां है साथ में, और सिद्धांति की इस बात को देखते हुए ही वो कह रहा है कि युगपत सिद्धि से भी आप प्रमाण की सिद्धि नहीं कर सकते, प्रमाण प्रमेय एक साथ है तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आपके सिद्धांत के विपरीत कथन बन जाएगा, आप बोल ही नहीं सकते ऐसा। आई बात कुछ अच्छा जी, पीछे पंचावयव में तो था सर्वम प्रमेयम आ गया था, पर यहाँ युगपत में आप बता तो रहे हैं कि सभी प्रमेय एक साथ आ जाएंगे, सभी प्रमाण एक साथ आ जाएंगे, पर यहाँ कहीं सर्वम प्रमेयम की या सर्वम प्रमाणम की बात क्यों नहीं आई? नहीं, ये लिखा हुआ नहीं है, उस पंचावयव को तो छोड़ दीजिए जो उस दिन चर्चा चल रही थी कि सब कुछ प्रमेय है, सब द्रव्य है प्रमेय होने से, ऐसा था, उसको अभी छोड़ दीजिए। लेकिन युगपत सिद्धो की जो बात कही जा रही है, युगपत मतलब दो चीजें साथ होंगी, कौन सी दो चीजें, दो चीजें कौन सी, प्रमाण प्रमेय, प्रमाण और प्रमेय, तो जब कह रहे हैं प्रमाण और प्रमेय साथ होंगे तो कौन सा प्रमेय और कौन सा प्रमाण, भाई प्रमेय बहुत सारे हैं, अनंत हैं, प्रमाण भी बहुत सारे हैं, अपने अपने वर्ग के प्रमेय और प्रमाण हैं, वो दोनों जब यूं कह रहे हैं प्रमाण और प्रमेय साथ साथ होंगे तो यानी सब प्रमाण और सब प्रमेय ये अंतर्भावित है, भले ही सर्व शब्द यहां ना लिखा हो। ये बहुत जगह अंतर्भावित में निषेध हो जाता है, बहुत जगह अंतर्भावित में ये होता है, ये तो कही दिया गया है तो बाकी कहने की क्या जरूरत है, कहीं कहा जाता है कि इतना कहा जा रहा है तो मतलब बाकी तो फिर नहीं, अभी अंतर्भावित थोड़ा फंस जाता है हर जगह। नहीं ऐसा है, देखो यहां तो ये सीधे सीधे हमको निकल के आएगा, क्योंकि इसका आक्षेप क्या है, क्रम वृत्तित्व का अभाव होगा, इसका मतलब है एक साथ सारे ज्ञान होने लगेंगे, ये इसका मतलब हुआ ना, एक साथ सारे ज्ञान होने लगेंगे। अब युगपत सिद्धि को भी कह रहा है और एक साथ अनेक ज्ञान को भी कह रहा है, तो सारे प्रमेय और सारे प्रमाण को मानना होगा या नहीं, अधिकरण सिद्धांत की दृष्टि से देखिए, इसने ये कहा युगपत सिद्धि, वैसे तो इतने से भी सिद्ध हो जाता है कि सारे प्रमेय और सारे प्रमाण आएंगे, पर उसमें यदि संदेह है तो साथ में क्या कह रहे हैं, क्रम वृत्तित्व का अभाव होने लगेगा, या आक्षेप किया, यानी एक साथ सारे ज्ञान होने लगेंगे ये भी कह दिया, तो प्रमाण और प्रमेय एक साथ हैं और सारे ज्ञान हो रहे हैं, तो सारे ज्ञान तो तब होंगे जब सारे प्रमेय और सारे प्रमाण एक साथ होंगे, तो वो अर्थ यहां निकल के आएगा। और आचार्य जी एक दूसरे की यहां पे जो सिद्धांति की बात बार बार आती है, तो स्वयं सूत्रकार तो है नहीं, भाष्यकार ने सिद्धांति की बात रखी है, सूत्रकार भी सिद्धांति है, तो वो तो रख रहे, उन्होंने तो सूत्र लिख के छोड़ दिया, फिर भाष्यकार ही उनकी पूरी बात रख रहे हैं भाष्य में, ठीक है, तो पूर्व पक्षी की बात कौन रख रहा है, और इतना बुद्धिमान पूर्व पक्षी का नाम क्यों नहीं आया? अच्छा नाम नाम आ जाता तो आपको क्या विशेष हो जाता है? अभी जैसे है ना, कोई भी हो, देखिए कोई भी हो हमारे सामने, कोई भी हो सकता है, एक ऐसे कथन कर सकता है, कोई संभावना को मान के उल्लेख किया है। यूं तो सिद्धांती का भी कोई नाम नहीं आया है, ठीक है, सूत्रकार हैं हम उसको, उनको सिद्धांती मानते हैं, भाष्यकार को सिद्धांती मानते हैं, वो ही तो पूर्व पक्षी की बात को भी रखते हैं। ये सूत्र भी तो अपने गौतम मुनि ने ही बनाए हैं, भाष्य भी तो वात्स्यायन जी ने ही किया है, वो लेकिन पूर्व पक्षी की बात को उन्होंने रखा है, ऐसा तो होता है, प्रयोग होता है। ऐसा उन्होंने देखा होगा, ऐसा उन्होंने संभावना देखी होगी कि ऐसा कोई खंडन कर सकता है, उन सबको उठा के यहां रख दिया। बहुत सारी बातें अभी और भी आगे आएंगी कि भविष्य में कभी हमारे सामने कोई इस तरह से खंडन करे तो हम उसका कैसे उत्तर देंगे, उसमें कहां कहां दोष है ये हम पकड़ेंगे और कैसे समाधान करेंगे, उसके ये उदाहरण नमूने दिए जा रहे हैं। तो हम बहुत तरह से करते करते करते हमारा दिमाग ऐसे बन जाएगा, जैसे ही कोई गलत ढंग से खंडन करेगा हमें पता लग जाएगा, और उत्तर क्या देना है ये भी हमें पता लग जाएगा। जो ठीक बात को लेके चल रहे हैं, यदि हम अपने प्रति पूरे आश्वस्त हैं कि मैं सत्यग्राही हूं और सत्य बात को ही लेके चल रहा हूं, तो कुछ भी डर नहीं रखना चाहिए। जो सामने वाला है वो कुछ ना कुछ गलती अवश्य करेगा, क्योंकि वो गलत बात को सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है, उसमें गलती अवश्य ही मिलेगी। अनुमान में कहीं दोष करेगा, कहीं शब्द प्रमाण का कुछ करेगा। आप ये पक्का मान के चलिए कि जब हम सत्य बात को लेके चल रहे हैं और सामने वाला हमारे से भिन्न बात को कह रहा है तो उसमें दोष अवश्य होंगे। हमारे को वेदादि शास्त्रों से पता है कि ये सत्य है, हमने सीधे नहीं किया, लेकिन वेदादि शास्त्रों से, ऋषियों के ग्रंथों से हमें सिद्धांतों का पता लग चुका है। अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है, इससे विपरीत जो भी बोलेगा उसमें कोई ना कोई दोष अवश्य मिलेगा, और हमारी वही दृष्टि रखनी है, दोष दृष्टि। पता चल, न्याय दर्शन का तो हमें पता है ना, हमें पता है चलेगा कि दोष कहां का, तो वो मानेगा ही नहीं गए न्याय दर्शन, हम ऐसी क्या चीज है। देखो एक बात तो ये हुआ कि हमें दोष पता लगा, दूसरा न्याय दर्शन ये भी तो बताता है कि दूसरे को दोष कैसे मनवाया जाए। अभी मनवाएंगे ना, इसकी समाधि, दोनों बातें हैं। अगर केवल दोष पता लग गया और हम निवारण नहीं कर सकते तो ये तो अधूरी बात हो गई। ये उस शैली को भी बताता है कैसे दोष को पकड़ें कि और उसको कैसे समाधान करवाएं। पीछे नहीं देखा आपने, ये अभी जो किया संशय वाला, जो किया समाधान किया ना सबका। जब प्रश्न पढ़े थे तो यूं लगेगा कि ये तो सारा खंडित ही हो गया, लेकिन समाधान आ जाता है तो हाँ ये सब गलत है कहा। और अभी देखिए तीनों प्रमाणों का खंडन कर दिया इसने, चारों प्रमाणों का, सब तरह से। अब सिद्धांति समाधान करेगा कैसे, इसका देखना कैसे कैसे उसमें आक्षेप देखेगा, उनके आक्षेपों का उत्तर देगा और उनकी बातों में दोष बताएगा। दोनों बातें करनी होती हैं, उन्होंने हमारे पे जो आक्षेप किया उसका समाधान, इतने मात्र से बात नहीं बनती है, ये भी आवश्यक है। लेकिन सामने वाले ने किसी सत्य बात का खंडन किया है तो उसमें भी तो दोष होंगे, उन दोषों को भी पकड़ेंगे, अभी आगे आएगा। देखो आपने ये दोष किया, ये दोष किया, उसके आक्षेप का तो हमने उत्तर दिया, इस तरह वो निरस्त हुआ, और उसके जो दोष थे वो उसको बताए और वो उत्तर नहीं दे सकता, हमने उसका ऐसा समाधान किया कि वो उत्तर ही नहीं दे सकता, चुप रहना पड़ रहा है उसको। तो ये दोनों तरह से उसका निवारण किया जाता है, ये इसी प्रक्रिया में कुशल कर रहे हैं ये, ठीक है। आगे देखते हैं, तो एक बार हम पीछे की थोड़ी आवृत्ति कर लेते हैं कि प्रमाणों का, प्रत्यक्ष आदि का अप्रामाण्य क्यों है। तो पूर्व पक्षी ने कहा था त्रैकाल्या सिद्धे, तीनों कालों में इसकी सिद्धि नहीं हो सकती, तीन ही विकल्प बनते हैं। कि सूत्र देखिए नवा, पूर्वम ही प्रमाण सिद्धौ, यदि पहले प्रमाण हो और प्रमेय बाद में हो तो न इंद्रियार्थ सन्निकर्षात प्रत्यक्षोत्पत्ति, तो प्रमाण की यानी प्रत्यक्ष की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती है, क्योंकि वहां अर्थ ही नहीं है, प्रमेय ही नहीं है। जिस पक्ष में हम प्रमाण को पहले मान रहे हैं तो उसका क्या मतलब है कि अभी प्रमेय नहीं है, प्रमाण पहले है उस क्षण में जब पहले कह रहे हैं, यानी प्रमेय नहीं है। तो जब प्रमेय नहीं है तो इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होकर के ज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, प्रमेय ही नहीं है तो ज्ञान कहां से उत्पन्न हो गया, और ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ तो वो प्रमाण क्या हुआ, अर्थात प्रमाण नहीं हो सकता इस पक्ष में, एक बात। दूसरी बात, पश्चात सिद्ध हो, दसवां सूत्र देखिए, पश्चात सिद्ध हो यानी प्रमाण यदि बाद में आया, पहले प्रमेय था उस स्थिति में, न प्रमाणे भी प्रमेय सिद्धि, तो जो आपने प्रमेय को माना है वो बिना प्रमाणों के मान लिया, क्योंकि जिस पक्ष में प्रमाण बाद में स्वीकार किया जा रहा है इसका मतलब है प्रमेय पहले है, और जिस क्षण में प्रमेय है उस समय प्रमाण नहीं है, तो बिना प्रमाण के प्रमेय को जान लिया ना आपने। जब आप ये कह रहे हैं, पूर्व पक्षी सिद्धांति को कह रहे हैं, जब आप ये कह रहे हैं कि प्रमेय है और अभी प्रमाण नहीं है, तो ये जो प्रमेय है ये जाना कैसे आपने, अब वो ये तो नहीं कह सकता कि मैंने प्रमाण से जाना, क्यों नहीं कह सकता, क्योंकि उसने ये सिद्धांत बनाया कि पहले प्रमेय होता है प्रमाण बाद में होता है, यानी वो पहले ही मान चुका है कि प्रमाण अभी नहीं है केवल प्रमेय है, तो कैसे जाना उसको, बिना प्रमाण के जाना, यही तो उसके पास रास्ता है, तो बिना प्रमाण के ही जान लेते हैं तो प्रमाण की निरर्थकता हो गई, प्रमाण था ही इसलिए कि हम जान सकें, और बिना प्रमाण के ही जान लिया तो प्रमाण व्यर्थ हो गया, ये दूसरे ढंग से खंडन कर दिया। अब तीसरा, तीसरा विकल्प ये था कि दोनों साथ साथ हों, प्रमाण और प्रमेय, तो बोले प्रमाण और प्रमेय यदि साथ साथ होंगे तो चूंकि ये प्रत्यर्थ नियत होते हैं, ज्ञान या प्रमाण प्रत्यर्थ नियत होते हैं, तो क्रम वृत्तित्व का अभाव हो जाएगा आपके पक्ष में, आप चूंकि क्रम वृत्तित्व को मानते हो, ज्ञान क्रमशः उत्पन्न होता है यानी एक साथ उत्पन्न नहीं होता, चूंकि आप ये मानते हो तो आपका वो सिद्धांत खंडित हो जाएगा, आप ये कह नहीं सकते, या तो आप उस सिद्धांत को छोड़ो पहले कि एक साथ अनेक ज्ञान नहीं होते, यूं मान लो कि एक साथ अनेक ज्ञान होते हैं, तो आप अपने सिद्धांत को छोड़ करके मान लोगे तो मान लोगे, लेकिन आप ऐसे करोगे ही नहीं, आप इस युगपत सिद्धि को मान ही नहीं सकते, कह ही नहीं सकते, आपके पक्ष में युगपत सिद्धि प्रमाण और प्रमेय एक साथ होंगे ये घट ही नहीं सकती, क्योंकि आप ज्ञान का क्रमशः होना स्वीकार करते हो गई बात ये। अब इसका समाधान जो आज नया पाठ चलेगा 142 पर, तो पहले थोड़ा सा दिमाग और चला लेते हैं। इन्होंने कहा कि तीन पक्ष बनेंगे, तो प्रमाण पहले हो प्रमेय से, दूसरा प्रमाण बाद में हो प्रमेय से, और तीसरा साथ साथ, इसके अलावा भी कोई पक्ष बन सकता है क्या, तीनों तो खंडित कर दिए, अब या तो इन तीनों में समाधान करें या इसके अतिरिक्त भी कोई पक्ष हो सकता है क्या, दिमाग चलाइए, हो सकता है, बोलिए। जो परंपरा से प्राप्त ज्ञान होता है उसमें न प्रमेय होता है, हम सो रहे हैं, न प्रमाण है न प्रमेय है, कोई बता रहा है, तो अब उसको आप तो न माने, पर परंपरा से वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जैसा अभिमन्यु को हुआ था, तो गर्भ में ही थे। देखो अब आपने जो भी सारा कहा आपका प्रतिपादन तो कि वह प्रमाण नहीं है, अब किसी ने कहा तो भी प्रमाण है, अभिमन्यु गर्भ में था तो भी अर्जुन सुना रहा था ना तो वो शब्द प्रमाण हो गया ना, तो प्रमाण पहले था और बाद में ज्ञान हुआ, तो प्रमाण तो आपको मानना ही पड़ेगा, कहीं भी मानोगे तो मैं कह रहा हूं, ये तीन के अतिरिक्त कोई संभावना हो सकती है क्या, सिद्धांत ही रखेगा, तीन के अलावा चार संभावनाएं और हो सकती हैं, एक नहीं, सिद्धांती तो उनमें से एक ही लेके चलेगा, लेकिन चार संभावनाएं और हो सकती हैं, राजेश जी बता रहे हैं। प्रमाण और प्रमेय दोनों रहेंगे पर उनका जो शब्दार्थ संबंध है परस्पर वो नहीं रहेगा, शब्द व्यवहार तो रहेगा दोनों से नहीं, जब प्रमाण प्रमेय है तो ठीक है, शब्द आप बिना शब्द के या अर्थ के तो कैसे मानेंगे, आप कह रहे हैं शब्दार्थ संबंध नहीं रहेगा, तो वैसे तो शब्दार्थ संबंध की तो बात ही नहीं चल रही है यहाँ पर, प्रमाण और प्रमेय जो हैं अर्थ वो दोनों एक साथ रहते हैं नहीं रहते हैं। तो देखिए चार और हो सकते हैं, तीन तो ये हो ही गए, इन तीन को थोड़ा सा पहले समझें, ये कह रहे हैं या तो प्रमाण पहले होगा यानी बाकी दो नहीं होंगे, या प्रमाण बाद में होगा यानी बाकी दो नहीं होंगे, और दोनों साथ रहेंगे और पहले दो नहीं रहेंगे। दो को न मानने के रूप में कहा जा रहा है। अब अगर यूं कहें कि दो दो भी तो हो सकते हैं, प्रमाण कहीं प्रमेय के पहले भी हो सकता है और कहीं बाद भी हो सकता है, और कभी साथ साथ भी हो सकता है। अभी जो ये तीन कहे उसमें नियम बना रखा है, विकल्प होते हुए भी नियम बना रखा है, या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। तीन अलग अलग हैं, तीनों हो सकते हैं, लेकिन तीनों में नियम है कि एक ही होगा, ये मान करके पूर्व पक्षी ने रखा है। तीनों भी तो हो सकते हैं, कभी प्रमाण प्रमेय के पहले हो, कभी प्रमाण प्रमेय के बाद में हो, कभी दोनों साथ में हो, एक साथ भी तो हो सकते हैं तीनों, तीनों ही बातें घटती हो वहां पर। यूं कहा कि या तो दही खाओ या खीर खाओ, कोई एक चीज खानी है, दही ले लो या तो खीर ले लो। अब इसमें विकल्प है, कोई सा एक ही लेंगे, लेकिन ये कितने दिन के लिए है, एक दिन के लिए या हमेशा के लिए? कि आज जिसने दही ले लिया है वो आगे भी सदा दही ही लेगा, जब जब दही और खीर आएंगे वो केवल दही ही लेगा भविष्य तक। एक बार आपने जो ले लिया दही तो आगे भी दही लेंगे, एक तो ये नियम हो गया। और एक दूसरा क्या है, जैसा कि सामान्यता होता है कि आज दही या खीर में से कुछ भी ले सकते हैं, लेंगे एक ही, अगले दिन फिर दोनों हैं या पांच सात दिन बाद में फिर दोनों हैं, तब भी लेगा तो एक ही, लेकिन वो खीर भी ले सकता है। तो विकल्प होते हुए एक है नियम हमेशा के लिए, और एक है उसमें कभी ये कभी ये। तो ये तीनों जो पूर्व पक्षी ने रखे थे, ये प्रमाण पहले हो है मतलब हमेशा प्रमाण ही पहले रहेगा, ये मान करके बोला है। प्रमाण बाद में है तो हमेशा प्रमाण बाद में ही रहेगा, और साथ साथ है तो बस साथ साथ ही रहेगा सदा। अब यूं भी तो हो सकता है दो को माने, कभी प्रमाण पहले और कभी बाद में। अभी इस उदाहरण में प्रमाण पहले है, प्रमेय बाद में, किसी दूसरे उदाहरण में विपरीत हो सकता है। तो एक समय में तो एक ही है लेकिन आगे बदल बदल के हो सकते हैं, तो पहला और दूसरा भी हो सकता है, पहला और तीसरा भी हो सकता है, दूसरा और तीसरा भी हो सकता है, तीन भेद तो ये हो गए। और तीनों तीनों ही कभी भी हो सकते हैं, होंगे तो तीनों में से ही, लेकिन तीनों कोई से भी हो सकते हैं, ये हो गया चौथा पक्ष। यानी ये चार पक्ष और बन सकते हैं, इसमें जो ये चौथा पक्ष है उसको मान करके अब सिद्धांत इसका खंडन कर रहे हैं। सिद्धांति का ये पक्ष है, ये जो तीन है तीनों को वो नहीं मानता है सिद्धांति, ना तो प्रमाण पहले है, केवल केवल पहले नहीं है, केवल बाद में नहीं है, और केवल साथ साथ में है ये भी नहीं है। कभी पहले होता है प्रमाण, कभी बाद में होता है, और कभी साथ साथ भी होता है, ये सिद्धांति का मत है। देखिए आगे, अस्य समाधि, इसका समाधान किया जा रहा है। उपलब्धि हेतु हो, उपलब्धि विषयस्य च अर्थस्य पूर्वापर सहभाव नियमात, सहभाव अनियमात यथा दर्शनम विभाग वचनम। तो उपलब्धि के उपलब्धि हेतु हो, उपलब्धि का जो हेतु है, उपलब्धि का हेतु यानी प्रमाण, उपलब्धि विषयस्य, उपलब्धि का विषय यानी प्रमेय, हमारी चर्चा प्रमाण और प्रमेय की ही है, इन शब्दों से उसी को कहा जा रहा है। तो उपलब्धि के कारण के और उपलब्धि के विषय के, उपलब्धि विषय से चाहे अर्थ से, उपलब्धि के का विषय जो अर्थ है, अर्थ मतलब वो प्रमेय, इनका पूर्व अपर और सहभाव, पूर्व भाव अपर भाव और सहभाव, जो पूर्व पक्षी ने तीन भाग रखे थे इसमें, अनियमात अनियम होने से। पूर्व पक्षी ने नियम किया था, विकल्प होते हुए भी नियम किया था कि तीनों में से कोई सा एक ही होगा, ये नियम किया था, विकल्प तो थे तीनों में से कोई सा भी हो, लेकिन नियम था कोई सा एक होगा सदा। तो कहें इसमें अनियम है, तीनों में से कोई एक हो सकता है कभी, लेकिन अनियम है, कभी ये भी हो सकता है, कभी वो भी, और कभी ये भी। तो इनका अनियम होने से, अनियम देखा जाने से, यथा दर्शनम विभाग वचनम, जब जैसा देखा जाता है वैसा कह लेंगे, जैसा प्रत्यक्ष में देखा जाता है वैसा कह लेंगे। यानी सिद्धांती तीनों तरह से देख रहा है, अनियम देख रहा है सिद्धांती। तो इसी को खोल रहे हैं आगे, क्वचित उपलब्धि हेतु पूर्व, कभी उपलब्धि का साधन पहले होता है, पश्चात उपलब्धि विषय और बाद में उपलब्धि का विषय होता है। इसका उदाहरण ये तो दी प्रतिज्ञा, अपनी बात रखी। अब जैसे उदाहरण क्या है, यथा आदित्यस्य प्रकाशः उत्पद्यमानानां, सूर्य का प्रकाश ये है उपलब्धि का हेतु। सूर्य का प्रकाश हमें वस्तुओं को जनाने में कारण बनता है ना, उपलब्धि का हेतु। और उपलब्धि का विषय अर्थ क्या है, जो उत्पद्यमान चीजें हैं। दिन में मान लीजिए घड़ा उत्पन्न हो रहा है, कोई कुर्सी बनाई जा रही है, रोटी बनाई जा रही है, इत्यादि जो उत्पद्यमान है दिन में, सूर्य के का प्रकाश तो है उपलब्धि का हेतु, और जो चीजें उत्पन्न हो रही हैं वो हमारा प्रमेय है, उपलब्धि का विषय है। तो इन दोनों में से कौन पहले है, उपलब्धि का हेतु पहले है, यानी सूर्य का प्रकाश तो पहले से विद्यमान है, वो तो सुबह से ही आ चुका है। अब दिन में कोई चीज उत्पन्न हो रही है, कोई 11 बजे, कोई 12 बजे, कोई सायंकाल 5 बजे, 6 बजे, कभी भी कोई चीज उत्पन्न हो रही है। जो चीजें उत्पन्न हो रही है जिनको हम जानेंगे वो तो है उपलब्धि के विषय, और उपलब्धि का हेतु है सूर्य का प्रकाश। तो इन दोनों में देखेंगे तो क्या होगा, प्रमाण पहले या प्रमेय पहले? प्रमाण पहले है, बोले ऐसा भी देखा जाता है। ये एक बात हुई। आगे देखिए, क्वचित पूर्वम उपलब्धि विषय पश्चात उपलब्धि हेतु, कहीं पर उपलब्धि का विषय पहले से रहता है और उपलब्धि का कारण बाद में होता है। यथा अवस्थितानाम प्रदीपः, अंधेरे में चीजें पहले से रखी हुई थी और दीपक जलाया, तो दीपक तो है उपलब्धि का हेतु यानी प्रमाण, और वो वस्तुएं हैं उपलब्धि का विषय अर्थ। तो कौन पहले था, पहले प्रमेय था और बाद में प्रमाण है, ऐसा भी देखा जाता है। और क्वचित उपलब्धि हेतु हो उपलब्धि विषयश्च सह भवतः, उपलब्धि का कारण और उपलब्धि का विषय दोनों साथ साथ भी होते हैं। कैसे, यथा धूमेन अग्निर ग्रहणम इति, जिस समय धुएं को देख के अग्नि का ग्रहण होता है तो धुआं तो है उपलब्धि का हेतु, क्योंकि पंचावय में भी हम हेतु ही प्रस्तुत करते हैं, धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है, तो यह है उपलब्धि का हेतु। और उपलब्धि का विषय कौन है, अग्नि। तो उस समय वो दोनों विद्यमान रहते हैं, नहीं प्रमाण भी रहता है और प्रमेय भी रहता है, उपलब्धि का हेतु और उपलब्धि का विषय दोनों साथ साथ भी रहते हैं। तो तीनों एक कभी भी रह सकते हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। तो इन तीनों में जो पूर्व पक्षी नियम देख रहा था, सिद्धांति ने कहा इसमें तो अनियम है, तीनों में से कोई एक ही हो ये बात नहीं है, तीनों हो सकते हैं, ये एक अलग पक्ष आ गया। तो एवं इसी प्रकार प्रमाण प्रमेययोः पूर्व पर सहभावे अनियते, ये अनियतों की जगह अनियते कर लीजिए, यथार्थो दृश्यते तथा विभज्य वचनीय इति। तो इस प्रकार प्रमाण और प्रमेय में से, प्रमाण और प्रमेय के पूर्व अपर और सहभाव के नियत अनियत होने पर, पूर्व अपर सहभावे, पूर्व अपर और सहभाव के अनियते अनियत होने पर, पीछे जो बात प्रस्तुत की ऐसा होने पर, ऐसा मान लेने पर, यथार्थो दृश्यते, यथा अर्थः दृश्यते, कोई अर्थ जैसा देखा जाता है, तथा विभज्य वचनीय है, वैसा इसका विभाग करके कथन कर लेना चाहिए कि यहां प्रमाण पहले है, यहां प्रमेय पहले है, और यहां दोनों साथ साथ में। एक उत्तर नहीं दिया जा सकता, पूर्व पक्षी आग्रह कर रहा था कि एक ही उत्तर दीजिए कि प्रमाण पहले है या प्रमाण बाद में है या तीनों साथ में, कोई सा एक कहो। तो बोले एक हां या ना में उत्तर नहीं दे सकते, वो पूछते हैं कि क्या प्रमाण पहले है, हमेशा होता है तब हां नहीं बोल सकता सिद्धांती, और प्रमाण बाद में है इसमें भी हां नहीं, वो हां या ना में तो उत्तर दे नहीं सकते। विभज्य वचनीय है, इसको व्याख्या करके कथन किया जा सकता है कि जहां जैसा देखा जाता है वहां तीनों घट सकते हैं। तो तत्र एकांतेन प्रतिषेध अनुपपत्ति ही, तो आप जो नियम बना करके प्रतिषेध कर रहे थे, खंडन कर रहे थे, वो सिद्धि ही नहीं होता। आप नियम देख रहे हैं जबकि नियम देखा नहीं जाता है, प्रत्यक्ष है कि नियम नहीं है। तो एकांत से एक पक्ष को लेकर के जो आप खंडन कर रहे थे कि या तो प्रमाण पहले हो या प्रमाण बाद में हो या दोनों साथ में हो, ये जो एक ही होगा ये मान करके आप कथन कर रहे थे, इस तरह खंडन नहीं हो सकता। सामान्य न खलु विभज्य प्रतिषेध उक्तयति, लेकिन यहां आपने जो प्रतिषेध कहा है सामान्य रूप से विभज्य, तीत थी तो बात सामान्य, लेकिन उसको विभाग करके यानी तीन सूत्र बना के 9, 10, 11 तीनों को अलग अलग करके आपने प्रतिषेध कथन किया है। आप कर तो नियम रहे थे, एकांततः एक ही चीज स्थापित करना चाह रहे थे, तीन तरह से आपने कहा, ये तो खंडन नहीं है आपका। हो गया उत्तर, ठीक उत्तर दे दिया या नहीं सिद्धांती ने? तीनों तरह आगे पीछे देखे जाते हैं। हाँ पूछिए, ये एक उत्तर दिया, अभी और भी आगे बातें बोलेंगे। ये जो सूर्य का प्रकाश जो हेतु दिए थे शुरू में कि सूर्य का प्रकाश आता है फिर चीजें दिखती हैं, उत्पद्यमान जो उत्पन्न हो रही है, जो पहले से थी उन पर लागू नहीं होगा, ध्यान रखना। इन्होंने क्या कहा, उत्पद्यमान नाम जी, दिन में जो नई चीजें बन रही है जी, पहली बार बन रही है उनके लिए ये क्या कथन करें। अब बोलो प्रश्न। अब तो प्रश्न ही नहीं रहा, तो उत्पद्यमान नाम ही लेना होगा। तो ये कहना चाह रहे थे कि सूर्य का प्रकाश जब आता है तब भी तो वो पहले से विद्यमान चीजों को दिखाता है, वो दीपक की तरह से बनेगा कि पहले प्रमेय और प्रमाण वो आप प्रस्तुत कर सकते हैं, दीपक की जगह सूर्य का भी उदाहरण दे सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन यहां जो कथन कहा है उत्पद्यमान नाम का है। आशुतोष जी, आचार्य जी दूसरा वाला जो कहा कि जो वस्तु पहले थी घट था और दीपक वो जो प्रकाश हुआ उससे वो प्रकाशित हो गई, तो पहले वाले को उससे विपरीत किया है। विपरीत तो, मतलब पहले प्रमेय उपलब्धि का विषय और बाद में प्रमाण यानी उपलब्धि का हेतु, ठीक है। तो इसको प्रमाण को पहले इसमें भी तो कैसे कह सकते हैं कि बिना प्रकाश के तो सारी वस्तुएं हैं ही, प्रकाश ही प्रमाण बनना नहीं है। हमारे को पता नहीं था ना, हमें कहां पता था कि वो वहां है, थी लेकिन हमें तो पता नहीं था ना। तो ये तो एक मान्यता जैसा हो गया, किसी को भी पहले मान सकते हैं। मान सकते हैं ना, यही तो कह रहे हैं, मान्यता कह के आप उसका खंडन कर रहे हो। ये तो मान्यता जैसा हो गया, यूं यानी कुछ भी मान लिया ऐसा हो गया बिना प्रमाण के। आपका जो ये वचन है कि ये तो मान्यता जैसा हो गया, इसके पीछे क्या भाव है? बिना प्रमाण के बस ऐसे ही बोल दिया। आपका ये कथन यूं ही नहीं माना जाएगा। आपने जो ये कहा ना, ये तो मान्यता जैसा हो गया, आप सिद्ध कीजिए कैसे ये केवल यूं कोरी मान्यता है बिना प्रमाण के। इसका तो अंत नहीं होगा चर्चा का, ये तो कहेंगे कि क्यों नहीं होगा, एक कहेगा पहले है, एक कहेगा नहीं ये प्रमाण बन रहा है दूसरा है। कुल मिलाकर के आपका क्या मानना है, प्रमाण पहले होता है या बाद में होता है या दोनों तरह से होता है? अभी तो नियम नहीं है इसमें कोई, बस तो अनियम है, अनियम को ही सिद्धांती कह रहे हैं। आप वाले उदाहरण को लेता हूं, आपका क्या कहना है कि दीपक से वस्तुएं दिखी, तो दूसरा कह सकता है नहीं ये तो पहले से भी पता थी मेरे को। तो अगर उसको पहले से पता थी, ठीक है, तो पता प्रमाण से हुई ना उसको, उसकी घटना जो दूसरा कह रहा है कि मैंने इसको जाना, वहां घटना देखेंगे कि ये कौन सा है। अभी क्या स्थिति है, अंधेरा था प्रकाश हुआ और हमें पता लग गया, हम अनजानी जगह पे गए जंगल में कहीं, अंधेरा था और हमने जैसे ही प्रकाश किया तो हमें कोई प्राणी दिखाई दिया। तो अब इस स्थिति में तो यही कहेंगे ना, पहले वस्तु पहले से थी और हमने प्रकाश किया और हमने जाना, प्रमेय पहले से था वहां पर। हम ये तो ना कहेंगे कि मैंने टॉर्च जलाई और तभी वो उत्पन्न हो गया, ऐसे तो नहीं कहेंगे। अभी रुको मेरी बात सुनो, एक तो ये बात हुई। अब दूसरा यदि कह रहा है, जिसको आप एक और उदाहरण ला रहे हो, कि वो कहेगा मेरे को तो पता था कि ये जीव यहां पहले से है। अब उसको देखो, उसने उसको पहले से देख रहा था और फिर वो उत्पन्न हुआ था या उत्पन्न हुए को देखा था उसने? जो पहले वाला था उससे पहले दिन से जानता है जो, उसने जब देखा था पहली बार उसने उत्पन्न होते हुए को देखा था या तो उत्पन्न हुए हुए को देखा था? दोनों को देख सकता है। तो दोनों को देख सकता है तो दोनों चीजें घटेंगी। यदि वो उत्पन्न हुए हुए को देख रहा है तो फिर वही बात होगी कि पहले प्रमेय था और बाद में उसने जाना था, और यदि उत्पन्न होते हुए को देखा था तो पहले प्रमाण था यानी वो खुद था, आंखें थी, प्रकाश था, आप कहीं भी ले जाइए पीछे कितना भी ले जाइए यही बातें घटेंगी, ये छूटेगा नहीं इससे, आप इससे बच के नहीं जा सकते कहीं भी। पर मेरे मन में तो उसी टाइम आया ना जब प्रकाश हुआ, था कि नहीं था वो तो अलग बात हो गई, मेरे मन में तो उसी वक्त आया, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि पहले था वो प्रकाश ने प्रकाशित। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग दीजिए और लोग, मतलब इनका ये कहना है, इनको क्या संदेह हो रहा है अभी, संदेह क्या, ये बात चलाने के लिए केवल बोल रहे हैं ऐसा कि मैंने जिस समय देखा उसी समय वो आया है, जब तक मेरी आंखें बंद थी तब तक कुछ नहीं था, आंख खोली और वो आ गया, जो जादू वाली पुस्तक आपको बताई थी, जब खोलते हैं तभी उसमें छपाई आती है, बंद करते ही समाप्त हो जाती है। अब इसका उत्तर दीजिए दीजिए, यानी ये उत्पत्ति पक्ष और वो अभिव्यक्ति पक्ष, पीछे चर्चा चली थी कहां पर, कालातीत में। तो अब ये देखेंगे, आपने कहा कि भाई मैंने जब आंखें खोली तब ये दिखाई दिया, तब आपको ये संदेह है कि ये पहले से था या मैंने आंखें खोली हैं तब ये उत्पन्न हुआ है, ये संदेह है ना आपको। तो अब उसका निवारण हम कालातीत से करेंगे। क्या हम आंख बंद कर देते हैं तो वो नष्ट हो जाता है, उसमें क्या मानना है? नहीं। अच्छा, ये कैसे आपने कर लिया, उधर तो ये सोचा आंख खोलते ही उत्पन्न हुआ और इधर आंख बंद कर ली तो भी वो है, ये कैसे कह रहे हो आप? आपके पक्ष में तो ये घटेगा, आंख बंद करते ही वो समाप्त हो गया, आपका पक्ष तो ये बनना चाहिए था, ऐसे कैसे कह दिया आपने? नहीं, हो सकता है ये कोई प्रमाण नहीं है, हो तो वो भी सकता है तो वो भी हो सकता है, जब दो हो सकते हैं तो आप एक ही निर्णय क्यों कर रहे हो, कारण बताइए उसमें। वाक छलवाने में जैसे था, आप लोगों ने बहुतों ने उत्तर नहीं भी लिखा है, नव कम्बलो एम मानव कहा, तो जब उसने नौ कह के खंडन किया, बोले नव के तो दोनों अर्थ होते हैं, आपने नौ ही क्यों लिया, इसमें कारण बताओ, आप कारण बताओ, यूं ही कहा नहीं नौ भी हो सकता है, भाई हो सकता है तो नया भी तो हो सकता है और नौ भी तो हो सकता है, लेकिन आप ये आग्रह कर रहे हो नहीं यहां तो नौ ही है और इसलिए खंडन कर रहे हो, तो उसका कारण तो बताओ कि नौ ही हो सकते हैं, ये पूछा है वहां पर। दूसरे ने हमारे पे आक्षेप किया और हम समाधान ही करते रहे तो बात नहीं बनती, दूसरे ने जो कहा है उसमें भी दोष पकड़ के उसको बताएं कि आपने क्यों कहा ये, जब वो हमसे कारण हमारे पे आक्षेप कर रहा है, हम नहीं पूछ सकते उसको उचित ढंग से कि आप नौ ही अर्थ क्यों ले रहे हो। तो आपसे भी ये पूछ रहे हैं कि आंख खुली तब तो वो उत्पन्न हुई है आप मान रहे हो, और जब आंख बंद की और वो नष्ट नहीं हुई है क्यों मान रहे हो, बोले वो भी हो सकता है, हो सकता है कोई प्रमाण नहीं होता, ये तो संभावना है, ऐसे प्रमाण नहीं होगा, आपको कारण बताना होगा और आप कुछ नहीं दे पाएंगे, कुछ एक दो और करेंगे, ये जितना करेंगे इसमें गलतियां ही गलतियां मिलेंगी, क्योंकि इन्होंने गलत पक्ष पकड़ लिया है। ये कितने भी बुद्धिमान हो कितना भी कुछ करें, हमें ये विश्वास होना चाहिए सामने वाले ने अगर गलत रास्ता पकड़ लिया है तो गलतियां वो पदे पदे करेगा, वो सही ढंग से अपनी बात सिद्ध ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो अगर सही ढंग से सिद्ध करने लगेगा तो वो सत्य तक ही पहुंच जाएगा। आप कितना भी बोलते चले जाओ, कितना भी सोच लो, आज कल परसों औरों से बात कर लो, कुछ भी लेके आओ, आप लेके आओगे उसमें कोई ना कोई गलती अवश्य मिलेगी, फिर आपको चुप होना पड़ेगा। असत्य पक्ष को लेके चलने वाला निर्दुष्ट रूप से अपनी बात को कभी सिद्ध नहीं कर सकता, दोष अवश्य मिलेंगे। चलते हैं आगे जी। ओम आचार्य जी, वस्तुओं को प्रकट करने में दीपक हेतु है जी, दीपक का हेतु क्या है, दीपक का जो प्रकाश है उसका हेतु क्या है? दीपक का प्रकाश का हेतु जानने का हेतु या विद्यमानता का हेतु? विद्यमान का, प्रकट होने का। प्रकट होने का, तीली से हमने जलाया उसको, नहीं तीली में प्रकाश थोड़े ही है, प्रकाश नहीं है, तीली में भी प्रकाश आ गया था, तीली के घर्षण से हमने अग्नि उत्पन्न की, नहीं वो तो उसमें जो तेल है उससे जलता है वो, आप वो भी कह सकते हो, मैं वो भी एक उत्तर देता आपको, लेकिन आप वो भी तो एक निमित्त कारण है, मतलब उसका प्रमाण, उस तीली उसका प्रमाण है प्रकाश का? नहीं नहीं, तो अब आप जान के उसमें आ गए, तीली उसका प्रमाण, मैंने इसलिए सबसे पहले आपसे पूछा कि आप जान के रूप में कह रहे हो, जानने का क्या हेतु है या तो उत्पन्न होने का, तो आपने कहा उत्पन्न होने का, तो वो मैं तीली बता रहा था, फिर तेल बता था, अगर आप ज्ञान कहते, अब आपने इन्होंने अपना पक्ष बदला है, ध्यान दीजिए पक्ष क्यों बदला, क्योंकि दोनों आते नहीं थे ना, नहीं एक पक्ष लेके चलना होगा, उधर देखा कि उत्तर आ गया तो इसलिए ऐसा प्राय होता है। तो अब ज्ञान का आप ले रहे हैं, तो उसमें हमारा नेत्र है, नेत्र नेत्र तो पहले भी था, जब प्रकाश नहीं था तब तो नेत्र से दिख जाती वस्तुएं, नेत्र से दिख जाती, लेकिन प्रकाश नहीं था, दीपक नहीं था, ठीक है। तो मूल हेतु क्या हुआ वस्तु देखने में, दीपक का प्रकाश हुआ कि नेत्र हुआ? दोनों हुए, दो प्रमाण, दोनों हुए, दो भी हो सकते हैं प्रमाण, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं जी, बिल्कुल हो सकते हैं। नहीं, ये देखने की दृष्टि है, देखिए देखने की दृष्टि है। यहां जो इन्होंने दीपक का भी उदाहरण दिया कि दीपक विद्यमान को बताता है, दीपक विद्यमान को बताता है, वो नेत्र का निषेध नहीं कर रहे हैं। आप नेत्र को भी ले सकते हो और दीपक को भी ले सकते हो, दोनों ले सकते हो, बिल्कुल। कारण प्रमाण मतलब है तो देखो एक ही प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण एक ही है, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए हमें नेत्र की भी आवश्यकता है और प्रकाश की भी आवश्यकता है, ये सारी चीजें तो चाहिए ना हमारे को, लेकिन यहां केवल एक को लेकर के कथन किया जा रहा है। आप दोनों को भी ले लीजिए, कोई दोष उसमें आपत्ति नहीं है, दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो अब एक दूसरे ढंग से उत्तर दे रहे हैं। पूर्व पक्षी ने कहा था कि प्रमाण नहीं है, पूर्व पक्षी ने कहा था कि प्रमाण नहीं है, यानी प्रमाण नाम की कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि तीनों काल सिद्ध नहीं होते। तब सिद्धांति कह रहा है कि समाख्या हेतु हो त्रैकाल्य योगात तथा भूता समाख्या, समाख्या हेतु हो, समाख्या के कारण के, समाख्या के हेतु के, समाख्या का मतलब है नाम, संज्ञा, प्रमाण ये जो संज्ञा दी या प्रमेय ये जो संज्ञा दी, इसके संदर्भ में बोलिए। कोई भी समाख्या है तो उसका कारण भी होता है, इसको हम निमित्त कहते हैं, प्रवृत्ति निमित्त कहते हैं। तो समाख्या का जो कारण है उसके त्रैकाल्य योग होने से, वो कारण तीनों कालों वाला हो सकता है, प्रमाण ये जो संज्ञा दी, प्रमेय ये जो संज्ञा दी, ये तीनों कालों के निमित्त वाली हो सकती है। कैसे वो आगे बताएंगे, त्रैकाल्य योगा तथा भूता समाख्या, और समाख्या उसी तरह से फिर हो सकती है, तीनों कालों के योग वाली समाख्या हो सकती है। यत पुनरिदम, पहले मैं आपको तात्पर्य बता देता हूं, फिर पंक्ति समझ में आएगी अच्छी तरह, कि प्रमाण किसे कहते हैं, जिससे जाना जाता है, प्रमीयते अनेन इति। तो हम यूं भी कह सकते हैं क्या कि जिससे जाना गया भूतकाल का लेके, उसे प्रमाण कहते हैं, कह सकते हैं, जिससे जाना जा रहा है वह प्रमाण है, कह सकते हैं, और जिससे जाना जाएगा वह प्रमाण है, कह सकते हैं, नहीं। प्रमाण ये जो संज्ञा है, समाख्या है, इसका निमित्त क्या है, जिससे जाना जाता है, और ये तीनों कालों से युक्त तो हो सकता है, ठीक है। तो जिससे जाना गया उसको भी हम प्रमाण कह सकते हैं, जिससे जाना जा रहा है उसको भी प्रमाण कह सकते हैं, और जिससे जाना जाएगा उसको भी प्रमाण कह सकते हैं। तो इसलिए यहां कहा समाख्या हेतु के, यानी करणत्व जो है, ज्ञान का जो साधन है, उसके त्रैकाल्य योगा, तीनों कालों के योग वाला होने से, जो प्रवृत्ति निमित्त है वो तीनों काला वाला हो सकता है, इसलिए ये संज्ञा ये संगत है। आगे देखिए, यत पुनरिदम, इस समाख्या के बाद पूर्ण विराम लगा लीजिए, वार्तिक पूरा हुआ। यत पुनरिदम पश्चात सिद्धौ असति प्रमाणे प्रमेयम न सिद्ध्यति, अल्प विराम। यत पुनरिदम, जो आपने ये कहा था, पूर्व पक्षी की बात को उद्धृत कर रहे हैं, पूर्व पक्षी ने दसवें सूत्र में जो कहा था, क्या पश्चात सिद्धौ, प्रमाण के बाद में होने से, पश्चात सिद्धि वाला है, असति प्रमाणे, चूंकि उस समय प्रमाण नहीं है, क्योंकि प्रमाण बाद में आएगा, प्रमाण है नहीं, तो उस स्थिति में असति प्रमाणे प्रमेयम न सिद्ध्यति, तो प्रमेय की ही सिद्धि नहीं होगी। दसवें सूत्र में यही बात कही थी। अल्प विराम, आगे प्रमाणेन प्रमीयमाणो अर्थः प्रमेयमिति, क्योंकि प्रमाण से जाना जाता हुआ जो अर्थ है, वस्तु है, उसे ही प्रमेय कहते हैं। प्रमेयम इति विज्ञायते, प्रमाण से जाना जाता हुआ जो अर्थ है वो ही प्रमेय होता है, ऐसा जाना जाता है कि ये प्रमेय है। प्रमेय हम किसको कहेंगे? जो प्रमाण से जाना जा रहा है। तो ये जो आपने कहा, अब इसका उत्तर दे रहे हैं, तो यहां प्रमा प्रमाणम, तो इसमें प्रमा जो लिखा हुआ है इसको काट दीजिए। प्रमाणम इति एतस्याः समाख्यायाः, प्रमाण ये जो समाख्या है यानी नाम है इसका, निमित्त क्या है, प्रवृत्ति निमित्त क्या है, क्यों ये प्रमाण के नाम से कहा जाता है? तो कहा उपलब्धि हेतुत्वम निमित्तम, इसका निमित्त है उपलब्धि हेतुत्व। जो जो उपलब्धि का हेतु होता है वह प्रमाण कहा जाता है। किसी को प्रमाण क्यों कहते हैं? जिस जो उपलब्धि का हेतु हो, जिसमें उपलब्धि का हेतुत्व मिल रहा हो, वो प्रमाण है। तो उपलब्धि का हेतु होना ये निमित्त है। उपलब्धि का जो निमित्त हेतु है, ये उपलब्धि का हेतु होना ये ही समाख्या का निमित्त है, नामकरण का निमित्त है, प्रमाण इस संज्ञा का। तस्य त्रयकाले योगः, और ये तीनों कालों में होता है, उसका तीनों कालों से योग होता है। कैसे? उपलब्धिम अकार्षीत, उसने उपलब्धि को किया, ये प्रयोग होता है। उपलब्धिम करोति, उपलब्धि को कर रहा है। और उपलब्धिम करिष्यति इति, उपलब्धि करेगा, उपलब्धि मतलब ज्ञान। इति समाख्या हेतु त्रयकाल्य योगात, इस समाख्या शब्द के, समाख्या के हेतु के, तीनों कालों के योग वाला होने से समाख्या तथा भूता, वैसी ही समाख्या होती है, नामकरण ऐसे ही होगा। प्रमाण शब्द एक अकेला प्रयोग किया, लेकिन फिर भी उसमें तीनों का योग है, जिसको हम भूतकाल का कहेंगे तो प्रमितो अनेन अर्थः, जिसके द्वारा अर्थ प्रमित हो चुका है उसको भी प्रमाण कहेंगे। प्रमीयते अनेन अर्थः, जिससे जाना जा रहा है उसे भी प्रमाण कहेंगे। और प्रमास्यत इति प्रमाणम, और प्रमास्यते अनेन इति, जिससे जाना जाएगा उसको भी प्रमाण कहेंगे। तो प्रमाण जिसकी संज्ञा है, जिसको हम प्रमाण कह रहे हैं, तीनों कालों का योग तो उसके साथ जुड़ा हुआ ही है। क्यों? क्योंकि तीनों स्थितियों में उसका प्रवृत्ति निमित्त यानी उपलब्धि हेतुत्व ये वहां विद्यमान है, इसलिए तीनों ही कालों में उसको हम प्रमाण नाम से कह सकते हैं। आगे अब प्रमेय के लिए कह रहे हैं, प्रमितम प्रमीयते प्रमास्यते इति च प्रमेयम। अब हम सामान्यतः क्या कहते हैं? प्रमीयते यत तत् प्रमेयम, जो जाना जाता है उसे प्रमेय कहते हैं, ये सामान्य कथन है हमारा। लेकिन इसको तीनों कालों से देखते हैं, प्रमितम यत तत् प्रमेयम ये भी कह सकते हैं, जिसको जाना गया वो भी प्रमेय है, और प्रमीयते यत तत् जो जाना जा रहा है वो, और प्रमास्यते जो भविष्य में जाना जाएगा उसको भी प्रमेय कह सकते हैं। प्रमेय संज्ञा का हेतु तो वहां पर विद्यमान है, तीनों कालों का योग यहां भी है। एवं सति, ऐसा होने पर भविष्यति अस्मिन् हेतुतः उपलब्धि, ऐसा होने पर यहां पर हेतुतः, हेतुतः मतलब प्रमाण से, हेतु होता है प्रमाण, प्रमाण से उपलब्धि हो जाएगी, भविष्य में भी हो जाएगी। प्रमास्यते अयम अर्थः प्रमेयम इदम, यह अर्थ को बताएगा। प्रमास्यते अयम अर्थः, यह अर्थ जाना जाएगा। प्रमास्यते अयम अर्थ प्रमेयम इदम, ये प्रमेय है, ये आगे कभी जाना जाएगा इसलिए प्रमेय है। अब उस पर ध्यान दीजिए, जो पूर्व पक्षी ने कहा था यदि प्रमाण बाद में हो तो प्रमेय की सिद्धि नहीं हो सकती, उसको प्रमेय कह ही नहीं सकते हो आप, क्योंकि प्रमाण ही नहीं है। जब प्रमाण से कोई चीज जानी जाएगी तभी उसको प्रमेय कहेंगे, ये पूर्व पक्षी का आग्रह था। सिद्धांति ने कहा कि वो जो प्रमेय पहले है, आप कह रहे हो बिना प्रमाण के उसकी प्रमेय संज्ञा कैसे कर रहे हो, भविष्य में ये जाना जाएगा प्रमाण से, जब भविष्य में प्रमाण आएगा तब ये जाना जाएगा ना, तो जो जाना जाएगा उसको भी तो प्रमेय कह सकते हैं, इसलिए प्रमेय तो तब भी वो सिद्ध हो जाएगा, भावी संज्ञा हो जाएगी और वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है। जैसे कि आटा पिसवा के ला रहे हैं, साड़ी को बुन रहा है, व्याकरण में आती है ये उदाहरण, तो गेहूं को पीसते हैं, आटे को तो कभी भी नहीं पीसते लेकिन फिर भी बोलते हैं, और साड़ी को नहीं बुनते, धागों को बुनते हैं, साड़ी तो बनती है बाद में लेकिन फिर भी बोलते हैं, वो भी व्यवहार है। तो इसी तरह से प्रमेय को भी बिना प्रमाण के भी जो हम प्रमेय कह रहे हैं वो कह सकते हैं, भावी संज्ञा है उसकी। ये बात आ गई समझ में, अब अगली बात कहेंगे आगे, आगे चलता हूं। त्रैकाल्य अभ्यनुज्ञाने च व्यवहार अनुपपत्ति ही, त्रैकाल्य अनभ्युज्ञाने च व्यवहार अनुपपत्ति। अभी पीछे इन्होंने कहा था कि तीनों काल इससे जुड़े हुए हैं, पूर्व पक्षी को कह रहे हैं यदि आप इन तीनों कालों को नहीं मानेंगे इसके साथ तो व्यवहार की सिद्धि नहीं हो सकती। अगर पूर्व पक्षी आग्रह करे कि अभी जो जना रहा है वही प्रमाण है, जो अभी जाना जा रहा है वही प्रमेय है, ऐसा यदि वो आग्रह करे तो बोले आपके व्यवहार की सिद्धि नहीं हो सकती, आप वाक्यों को नहीं बोल सकते, व्यवहार नहीं चला सकते। कैसे नहीं, उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं। यश्चैवम न अभ्यनुजानीयात, जो ये स्वीकार नहीं करता है किसको, त्रैकाल्य को, संज्ञाओं के होने में तीनों कालों को जो स्वीकार नहीं करता है ऐसा व्यक्ति, तस्य तस्य मते उसके मत में पाचकम आनय पक्षति लाभकम आनय लभिष्यति इति व्यवहारो नोपपद्यते। वो ये कैसे कहेगा कि पाचक को लाओ वो पकाएगा, पाचकम आनय पक्षति, ये वो कैसे बोलेगा, बोलेगा तो सही ना, जीवन में उसको बोलना तो पड़ेगा ये, लेकिन कैसे संगत होगा, बोले वो पक्षति यानी आगे पकाएगा, तो अभी तक उसने पकाया नहीं है तो उसकी पाचक संज्ञा कैसे कर दिया, पकाएगा ना वो, तो जब पकाएगा तब उसको पाचक बोलिएगा, अभी पाचक कैसे बोल रहे हैं, पाचकम आनय पक्षति, इसी तरह से लावकम आनय, लावणी करने वाले काटने वाले को लेके आओ वो काटेगा, अभी तक तो काटा नहीं है उसने, तो आप लावक संज्ञा प्रयोग कैसे कर रहे हो। वृक्ष है, वृक्ष को वृक्ष क्यों कह रहे हो, वो काटा जाता है तो अभी तक तो काटा नहीं गया, आप इसको वृक्ष क्यों बोल रहे हो। ये शरीर है, इसको शरीर बोल रहे हैं, शीर्यते इति शरीरम, तो ये क्षीण हो जाता है तो अभी तक तो क्षीण नहीं हुआ है, मोटे तौर पे कहें तो अंदर तो आप मान सकते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्दों का प्रयोग है जो उस अर्थ में प्रवृत्ति निमित्त है लेकिन वो चीज नहीं देखी जा रही फिर भी आप प्रयोग कर रहे हैं तो आपका व्यवहार नहीं चल पाएगा। तीनों कालों को तो आपको मानना पड़ेगा, जब और जगह मानते हैं तो प्रमाण के संदर्भ में भी मानिए, वहां क्या दिक्कत है आपको, मानना ही पड़ेगा आपको वहां। आगे अब उससे और आक्षेप कर रहे हैं, उस पर और खंडन कर रहे हैं। अगले पृष्ठ पे आठवें सूत्र को उद्धृत कर रहे हैं, प्रत्यक्षादीनाम अप्रामाण्यम त्रैकाल्या सिद्धे, ये उसने कहा था पूर्व पक्षी ने, पहला सूत्र था उसका। अब इसमें प्रतिज्ञा क्या है इसकी, प्रत्यक्षादीनाम अप्रामाण्यम, और हेतु क्या दिया, त्रैकाल्य सिद्धे। अब कभी भी हम देखेंगे आपको प्रतिज्ञा और हेतु तो अब एकदम पकड़ में आते ही है, कोई भी बोल रहा है तो अच्छा इसने ये बोला, ये इसकी प्रतिज्ञा और ये इसका हेतु है, बोलने वाले ने सीधे सीधे बिना जाना नहीं है वैसे ही बोल रहा है वो, लेकिन अब एकदम पता लगेगा। अब आगे यहां देखिए, इत्येवमादि वाक्यम प्रमाण प्रतिषेध, आपने इस वाक्य से प्रमाणों का प्रतिषेध किया था, ठीक है, तत्र अयम प्रष्टव्य है, अब ये पूछे जाने योग्य है, कौन, पूर्व पक्षी प्रतिवादी, जो ये जिसने ये खंडन किया वो पूछे जाने योग्य है, यानी उसको पूछने के लिए कई बातें हैं हमारे पास, से उत्तर पूछे, क्या पूछा जाना चाहिए, अथा अनेन प्रतिषेधेन भवता किम क्रियते इति, आपने जो ये प्रतिषेध किया इसे आप कर क्या रहे हो, बोले तो प्रतिषेध ही कर रहे हैं, लेकिन जो आप प्रतिषेध कर रहे हो इसमें कर क्या रहे हो, तो दो संभावनाएं आगे कही, किम संभवो निवर्त्यते अथा असंभवो ज्ञाप्यते इति, संभव का मतलब है विद्यमानता, किसकी? प्रमाण की। विद्यमान प्रमाण का आप निषेध कर रहे हो अथवा अविद्यमान प्रमाण का निषेध कर रहे हो? पूर्व पक्षी ने प्रमाण का तो निषेध किया, ठीक है इतना। अब उससे यूं पूछ रहे हैं कि विद्यमान प्रमाण का निषेध कर रहे हो या अविद्यमान प्रमाण का निषेध कर रहे हो? अब उसको भी घुमाएंगे ना थोड़ा सा कि आप कह क्या रहे हो पहले यह बताओ, क्योंकि जब तक दूसरे से प्रश्न नहीं करते वो हमारी पकड़ में नहीं आएगा। वो हमारे से प्रश्न करता रहेगा तो हम उसकी पकड़ में आते रहेंगे। हमें भी प्रश्न करना चाहिए उसको, तब वो पकड़ में आता है। थोड़ा हिलाते डुलाते हैं ना तो उसकी चीजें पता लग जाती हैं कि कहां ढीलापन है। कोई कुर्सी मेज लिए तो थोड़ी हिला के देखते ना कहां से ढीली अब हिलाएंगे नहीं तो यूं लगेगा कि ये तो बिल्कुल ठीक है, वो होगी कमजोर, दीमक लगी हुई है अंदर, पता नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा हिलाना तो पड़ता है उसको तो उसकी मजबूती का पता लगता है। तो प्रश्न कर रहे होते हैं, तो प्रश्न क्या किया कि आप किम संभव निवर्त्यते, संभव मतलब विद्यमान प्रमाणों को आप हटा रहे हो अथवा असंभव ज्ञाप्यते, अथवा जो अविद्यमान प्रमाण है उसको आप जना रहे हो कि यहां प्रमाण नहीं है। जैसे कि यहां पर ये पौधा है, हम कहें कि ये पौधा नहीं है, तो ये यहां पौधा होते हुए हम कह रहे हैं कि ये पौधा नहीं है, अथवा यहां पौधा नहीं है और उसको हम कह रहे हैं कि ये पौधा नहीं है, क्या? अगर यहां पौधा है और फिर मैं कह रहे हैं नहीं यहां पौधा नहीं है, तो बोले तो मूर्खतापूर्ण कथन है आपका, उसको होना भी कह रहे हो, है भी और खंडन भी कर रहे हो, ठीक है। तो यदि प्रमाण को आप विद्यमान मान रहे हो और फिर कह रहे हो कि ये प्रमाण नहीं है, तो होते हुए को आप खंडन कर रहे हो, तो ये तो आपकी मूर्खता है। जब है तो फिर खंडन कैसे कर सकते हो आप उसको? और यदि यहां वो है ही नहीं, नहीं यदि वो है ही नहीं तो आप जो खंडन कर रहे हो वो खंडन भी तो कोई चीज आप जना रहे हो ना कि यहां पर ये है नहीं, जना रहे हो ना कुछ तो जिससे जनाते हैं वो क्या कहलाता है? प्रमाण है। तो आप भी तो प्रमाण का ही प्रयोग कर रहे हो, यहां गाय नहीं है ये जो मैं जना रहा हूं, तो इसके द्वारा कुछ जनाया गया और जिससे जनाते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रमाण कहते हैं। तो ये जो आप प्रतिषेध कह रहे हो यही अपने आप में प्रमाण हो गया या नहीं? प्रवृत्ति निमित्त तो यहां भी जा रहे हैं, तो आप प्रमाण का तो निषेध कर रहे हो और प्रमाण का ही प्रयोग कर रहे हो। आप जो प्रतिषेध कर रहे हो कि प्रमाण नहीं होता है, ये प्रमाण के आधार प्रमाण का प्रयोग कर रहे हो या बिना प्रमाण के बोल रहे हो? वो तो प्रमाण ही मान रहे हैं ना, त्रैकाल्या सिद्ध है, ये हेतु प्रस्तुत किया, ये पंचावयव में आ गया ना, प्रतिज्ञा दी, हेतु दिया, तो पंचावयव में आ गया, पंचावयव है तो अनुमान का प्रयोग कर रहे हो आप, तो प्रमाण के प्रयोग से ही तो आप प्रमाणों का खंडन कर रहे हो। तो जब आप प्रमाण को खुद प्रयोग कर रहे हो और कह के नहीं प्रमाण नहीं होते, ऐसा कैसे संभव है? ये तो मूर्खतापूर्ण बात होगी, इसको यहां पर कह रहे हैं। देखिए, तो उससे पूछा किम संभवो निवर्त्यते अथवा असंभवो ज्ञाप्यते भवता आपके द्वारा। तद यदि संभवो निवर्त्यते, यदि आप संभव यानी विद्यमान प्रमाण को हटा रहे हो, तो सती संभवे प्रत्यक्षादीनाम प्रतिषेध अनुपपत्ति, तो जो प्रत्यक्षादि संभव है विद्यमान है उनके प्रतिषेध की स्थिति हो ही नहीं सकती, उसका प्रतिषेध आप कर ही नहीं सकते। अथा असंभव ज्ञाप्यते, यदि आप अविद्यमान प्रमाण को बता रहे हो कि उनकी अविद्यमानता है, प्रमाणों की है ही नहीं, तो प्रमाण लक्षण प्राप्त स्तर ही प्रतिषेध, आपका जो प्रतिषेध है वही प्रमाण के लक्षणों में आ गया, आपका प्रतिषेध ही प्रमाण के लक्षण में आ गया, ये भी तो प्रमाण ही हो गया। क्यों? प्रमाण असंभवस्य उपलब्धि हेतुत्वादिति, प्रमाणों का जो असंभव आपके द्वारा बताया जा रहा है उसकी उपलब्धि का हेतु क्या है? प्रमाण यहां प्रमाण नहीं होते, प्रमाण प्रमाणिक नहीं होते, ये जो प्रमाण का असंभव है इसकी उपलब्धि का हेतु क्या है? आपका प्रतिषेध, जो आप प्रतिषेध कर रहे हो त्रैकाल्या सिद्ध है, ये जो प्रतिषेध कर रहे हो इससे प्रमाण की प्रमाण के असंभव को बताया जा रहा है, जनाया जा रहा है, ठीक है। तो वो ही जिसके द्वारा कुछ जनाया जाता है वो खुद प्रमाण होता है, तो आपका जो प्रतिषेध है यही प्रमाण हो गया। तो आप विद्यमान का खंडन नहीं कर सकते, और यदि नहीं मानते हुए आप खंडन कर रहे हो, जना रहे हो, तो ये आपका जनाना ही प्रमाण की लक्षण के अंतर्गत आने से यही एक प्रमाण हो गया। तो प्रमाण का खंडन कहां हुआ, प्रमाण तो फिर भी है। इसको अंत वाले को देखिए, प्रमाण लक्षण स्तर ही प्रतिषेध, प्रमाण लक्षण प्राप्त स्तर ही प्रतिषेध है। आपका जो प्रतिषेध है वो प्रमाण के लक्षण को प्राप्त हो गया, वो भी प्रमाण के लक्षण में आ गया, यानी वो भी प्रमाण कहलाएगा। क्यों वो प्रमाण कहलाएगा, उसका हेतु दे रहे हैं, प्रमाण असंभवस्य, प्रमाण के न होने का, न होने की उपलब्धि का हेतु। प्रमाण नहीं होते, प्रमाण प्रमाण नहीं होते, इसकी उपलब्धि यानी सिद्धि में हेतु क्या है, प्रतिषेध, त्रैकल्य सिद्ध। और वो चूंकि जो उपलब्धि का हेतु होता है उसे प्रमाण कहते हैं, इसलिए आपका प्रतिषेध भी प्रमाण ही के रूप में ही आ गया। इस तरह से खंडन किया। आगे देखिए, किंचात बोले इससे क्या हुआ, आपने ये खंडन कर दिया, ये तो सिद्धांती ने किया भाष्य के अंदर, अब सूत्रकार स्वयं भी कह रहे हैं। तो बोलिए सूत्र, त्रैकाल्या सिद्धे प्रतिषेध अनुपपत्ति। अब ये एक अलग ढंग से उत्तर दे रहे हैं, जैसे को तैसा, जैसे को तैसे की तरह उत्तर। पूर्व पक्षी ने क्या कहा था, प्रमाणों की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि प्रमाणों में तीनों काल से वो हो नहीं सकता, प्रमाण पहले भी नहीं हो सकता, बाद में भी नहीं हो सकता, और साथ में भी नहीं हो सकता। अब ये कह रहे हैं कि आप जो ये प्रतिषेध कर रहे हो इसमें भी तीनों कालों की असिद्धि है। तीनों कालों की असिद्धि को मान नहीं रहा है सिद्धांती, खंडन तो कर चुका है, लेकिन कह रहे हैं यदि हो भी तो आपका जो प्रतिषेध है, आपका जो प्रतिषेध है ये प्रतिषेध के पहले था या बाद में था या साथ साथ में था। यदि पहले कहते हो वो प्रमाण की तरह से ही देखना, अगर आपका प्रतिषेध पहले है और प्रतिषेध अभी नहीं है तो क्या प्रतिषेध करेगा, और यदि प्रतिषेध के बाद में है तो प्रतिषेध पहले से ही है तो आप क्या खंडन करोगे उसका, और दोनों साथ में भी नहीं हो सकते। उसने जिस तरीके से प्रमाण का खंडन किया था उसी शैली से इसका भी खंडन कर रहे हैं। भाष्य देखिए, अस्य तु विभाग, इसका अलग अलग करके कथन करते हैं। पूर्वम ही प्रतिषेध सिद्धि, प्रतिषेध सिद्धौ, यदि ये पक्ष लेते हैं कि पहले प्रतिषेध सिद्ध है, प्रतिषेध की सिद्धि यदि पहले है, यानी प्रतिषेध पहले है, प्रतिषेध तो है पूर्व पक्षी का कथन, और प्रतिषेध क्या है, प्रमाण जिसका वो खंडन कर रहा है सिद्धांत। पूर्वम ही प्रतिषेध सिद्धौ, प्रतिषेध की सिद्धि यदि पहले है, यानी प्रतिषेध पहले है, असति प्रतिषेध्य किम तेन प्रतिषिध्यते, तो तब प्रतिषेध्य तो है नहीं, प्रतिषेध्य कौन है, प्रमाण। पूर्व पक्षी का प्रतिषेध तो प्रतिषेध हो गया, और प्रतिषेध्य क्या था, खंडन क्या कर रहा था वो, प्रमाणों का, तो प्रतिषेध्य हो गया प्रमाण। तो वो पूछ रहा है कि आपका प्रतिषेध पहले है या प्रमाण पहले है, प्रतिषेध्य पहले है। यदि प्रतिषेध पहले है तो बिना प्रतिषेध्य के आपका प्रतिषेध प्रतिषेध ही नहीं कहला सकता। तो पूर्वम ही प्रतिषेध सिद्धौ असति प्रतिषेध्य किम तेन प्रतिषिध्यते, आपके प्रतिषेध के द्वारा किसका प्रतिषेध किया जा रहा है, उसकी संज्ञा ही नहीं पड़ सकती प्रतिषेध जब तक कि प्रतिषेध देना हो। पूर्व की दृष्टि से खंडन किया। पश्चात सिद्धौ, और यदि आप कहते हो कि प्रतिषेध बाद में है और प्रतिषेध पहले था, प्रमाण पहले था और प्रतिषेध बाद में था, तो उसका उत्तर देने, तो यहां लिखा हुआ है प्रतिषेध्या सिद्धि, इसकी जगह प्रतिषेध्य सिद्धि कर लीजिए, यानी आ को रहने दीजिए। पश्चात सिद्ध होने पर प्रतिषेध्य सिद्धि प्रतिषेधाभावादिति, यदि पश्चात सिद्ध है वो, यानी प्रतिषेध बाद में है तो प्रतिषेध्य की और प्रतिषेध्य की सिद्धि है, यानी क्योंकि प्रतिषेध्य तो पहले होगा, जब प्रतिषेध बाद में है जिस पक्ष में तो प्रतिषेध्य पहले है, तो प्रतिषेध्य सिद्धि, प्रतिषेध्य की तो वैसे ही सिद्धि हो जाती है। क्यों? प्रतिषेध अभाव आती थी, क्योंकि उस समय प्रतिषेध तो है ही नहीं आपका। जिस पक्ष में ये मान रहा है प्रतिषेध्य पहले है और प्रतिषेध बाद में है, तो जब प्रतिषेध नहीं है तो प्रतिषेध्य की सिद्धि हो गई है नहीं? प्रतिषेध्य की सिद्धि हो गई है नहीं, क्योंकि प्रतिषेध ही नहीं है इस समय। तो पश्चात सिद्धौ प्रतिषेध्य सिद्धि प्रतिषेध अभाव आदि थी। आगे युगपत सिद्धौ, यदि आप माने कि प्रतिषेध और प्रतिषेध्य दोनों साथ साथ हैं, तो प्रतिषेध्य सिद्धि अभ्यन ज्ञानात अनर्थक प्रतिषेध। जब आप कह रहे हो कि प्रतिषेध और प्रतिषेध्य साथ साथ में, प्रतिषेध्य कौन है? प्रमाण। जब आपका प्रतिषेध और प्रमाण दोनों साथ साथ में है, तो यानी प्रमाण की स्थिति तो आपने स्वीकार कर ली कि प्रमाण तो है, दोनों को मान रहे हैं, इसका मतलब है प्रमाण है, ये मान लिया आपने। जब है तो उसका जो आप प्रतिषेध कर रहे हो वो अनर्थक है, जो विद्यमान है उसका निषेध कैसे किया जा सकता है? तो युगपत सिद्धौ प्रतिषेध सिद्धि अभ्यनुज्ञानात अनर्थक प्रतिषेध, आपका प्रतिषेध ही व्यर्थ हो जाएगा। आगे प्रतिषेध लक्षणे च वाक्य अनुपपद्यमाने सिद्धम प्रत्यक्षादीनाम प्रमाणत्वमिति। तो प्रतिषेध लक्षण वाक्य जो आपका सूत्र था उसके अनुपपद्यमाने असिद्ध होने से, सिद्ध न होने से सिद्धम प्रत्यक्षादीनाम प्रमाणत्वम, प्रत्यक्षादि का प्रमाणत्व सिद्ध हो गया। आपने जो प्रतिषेध कर रहे थे, आप जो प्रतिषेध कर रहे थे वो सिद्ध नहीं हुआ, इससे प्रमाण की सिद्धि हो गई। ये दूसरे के खंडन को निरस्त करके अपनी बात को सिद्ध कर किया। पहले स्वतंत्र रूप से भी कहा था कि प्रमाण होते हैं, अब दूसरे ढंग से कह रहे हैं कि आपका खंडन चूंकि खंडन नहीं है इसलिए प्रमाण तो थे तो हैं, इस तरह प्रमाण की सिद्धि हुई। अभी और भी प्रमाणों की सिद्धि अलग अलग ढंग से करेंगे, आज इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि ओ सभी को सादर अभिवादन, ओम शांति।